أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد evet. Biz geçen dersimizde namazda imameti sahih olmayanlar babı dedik ve konumuza başladık. Dedik ki birinci olarak bir imamda namazı kıldırabilmesi için veya namazının sahih olabilmesi için bir takım ehliyetler gerekli olduğu gibi onu imametten alıkoyan bazı sıfatlardan da uzak durması lazımdır. Yani ne demektir bu sözün manası? İmam olabilmesi için gerekli olan güzel sıfatları kendinde bulundurması, imam olmasına engel olan küfür, bid'at, fısk ve benzeri kötü sıfatlardan da, yani tafsilatı işte bu dersimizde gelecek olan kötü sıfatlardan da uzak olması gereklidir dedik ve konumuza girdik. Konumuza girerken birinci şart dedik, imamete engel olan sıfatlardan biri küfürdür. İster asli küfür olsun, ister tarihi küfür olsun, yani bir insanda bulunduğu zaman o insan imamlık yapamaz. Sebebi, çünkü dedi ki bizim bu konudaki genel kaidemiz, ehli sünnetin koymuş olduğu kaide nedir? Namazı kendi nefsinde sahih olan insanın başkalarına kıldırmış olduğu namaz da sahihtir. Namazı kendi nefsinde sahih olmayan insanların ise başkalarına kıldırmış oldukları namaz sahih değildir. Ve dedi ki kafirin ameli makbul olmadığı için, kafirin kıldırmış olduğu kendi nefsinde Allah katında makbul olmadığı için başkalarına kıldırmış olduğu amel de sahih değildir. Evet. Şimdi inşallah devam edelim dersimize. فَلَا يَجُوزُ اَنْ يُوَلَّا الْفَاسِقُ Fasıkın tayin edilmesi caiz değildir. اِمَامَةَ الصَّلَاتِ Namazın imamlığına. وَالْفَاسِقُ Fasık هُوَ مَنْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْاِسْتِقَامَةِ İstikamet haddinden, sınırından çıkandır. بِاِرْتِكَابِ كَب۪يرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ Büyük günahlardan herhangi birini işlemekle. اَلَّتِ o هِيَ دُونَ الشِّرْكِ Şirkin dışında, şirkten alt mertebede olan günahlardır. وَالْفِسْقُ Fısk nev'ani İki nevidir. İki çeşittir. فِسْقُ الْعَمَلِيُّنْ Ameli fısktır ve fiskun i'tikadiyun itikadi olan fısktır. Fel fiskul ameliyu ameli olan fısk ke irtikabi fahişetin zina. Zina kötülüğünü, fuhşiyatını işlemek gibi. Ve sariqa hırsızlık ve şurbil hamri içki içmek ve nahvi zalike ve bunun benzerleri. Vel fiskul i'tikadiyu itikadi fısk ise ke rafdi rafizlik gibi. وَالْاِعْتِزَالِ mutezile fikrini kabul etmek gibi وَالْتَجَهُمِ cehmiye fikrini kabul etmek gibi. فَلَا يَجُوزُ caiz değildir. تَوْلِيَةُ اِمَامَةِ الصَّلَاةِ الْفَاسِقَةِ Namazın imamlığının fasıka verilmesi, fasıkın bu işe veli kılınması caiz değildir. لِأَنَّ الْفَاسِقَ Çünkü fasık لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ Onun haberi makbul değildir. قَالَ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا Ey iman edenler! Fasık size bir haber getirdiği zaman onu açıklığa kavuşturun. فَلَا يُؤْمَنُوا عَلَى شَرَائِتِ الصَّلَاةِ Namazın şartları konusunda ona güvenilmez ve ahkamiha ve hükümleri konusunda. لِأَنَّهُ يَكُونُ قُدْوَةً سَيِّئَةً لِغَيْرِهِ Çünkü o kendi dışındakilere kötü örnek olur. فَفِي تَوْلِيَتِهِ مَفَاسِدُ Onu bu işe getirmekte mefsedetler vardır. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki لَا تَأُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا Bir kadın erkeğe imam olmasın. وَلَا يَأُمُّ اَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا Arabi olan biri, muhacir olan birine imam olmasın. وَلَا يَأُمُّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا Facir olan, yani fasık olan mümine imam olmasın. İlla en yakharahu. Ancak onu buna zorla bir sultanın onu bir sultan ile yani yönetim ile buna zorlarsa, kahrederse يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْتَهُ onun kılıcından ve kırbacından korkarak kılarsa o zaman bu nedir? O zaman bu müstesnadır. Yani facir mümine imam olmasın. Ama eğer facir elindeki yönetimle buna, mümini buna zorlarsa yani kendi arkasına me'mum olmaya ve mümin de onun kılıcından ve savtahu ve kırbacından korkarsa müstesna. Ravahu İbn-i Mace, İbn-i Mace bunu rivayet etti. Tabi bu zayıf olan bir hadistir. Bu zayıf olan bir hadistir. Ve şahidu minhu kavluhu bu hadisten şahit yani bizim yukarıda zikrettiğimiz noktaya delil olacak kısım وَلَا يَأُمُّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا facir mü'mine imamlık etmesin. وَالْفُجُورُ هُوَ الْعُدُولُ عَنِ الْحَقِّ fucur nedir? O الْعُدُولُ عَنِ الْحَقِّ haktan dönmektir. Yani haktan yüz çevirmektir veya haktan eğrilmektir. فَالصَّلَاتُ خَلْفَ الْفَاسِقِ مَنْهِيٌ عَنْهَا fasıkın arkasında namaz kılmak kendisinden nehyedilmiş şeylerdendir. وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ onun güç yetirildiği halde onu imamlığa geçirmek caiz değildir. فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَسْؤُولِينَ mes'ul sorumluların üzerine haram olur. تَنْصِيبُ الْفَاسِقِ اِمَامًا fasıkı imam olarak nasb etmek, kılmak haram olur lissalavati namazlar için. لِأَنَّهُمْ مَأْمُرُونَ çünkü onlar emredilmişlerdir, emrolunmuşlardır. بِمُرَاعَاتِ الْمَصَالِحِ maslahatları gözetmekle emrolunmuşlardır. فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ o sorumlular için caiz değildir. اَنْ يُوقِعُ النَّاسَ insanları düşürmeleri فِي صَلَاتٍ مَكْرُوهَةٍ mekruh olan bir namaza düşürmeleri caiz değildir. بَلْ بِلَكِسْ قَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ alimler ihtilaf etti. فِي صَحَّةِ الصَّلَاتِ خَلْفَ الْفَاسِقِ fasıkın arkasında kılınacak olan namazda alimler ihtilaf etti. وَمَا كَانَ كَذَٰلِكَ bunun gibi olanlar وَجَبَ تَجْنِيبُ النَّاسِ مِنَ الْوُقُعِ فِيهِ وَجَبَ vacip olur. تَجْنِيبُ النَّاسِ insanları uzaklaştırmak مِنَ الْوُقُعِ فِيهِ bunu ona düşmekten uzaklaştırmak vacip olur. Evet. Şimdi o zaman birinci mesele bu okumuş olduğumuz baptan çıkaracağımız birinci mesele nedir? Birinci mesele fasıklık ne demektir? Fasıklık ne demektir? Fısk lügatta huruc demektir. Fısk, fesaka demek, haraca demektir. Fısk, lügatta huruc demektir. Şeriatta ise insanın istikamet haddinden çıkmasıdır. İnsanın istikamet hakkından çıkmasıdır. Şeriattaki fıskın manası insanın istikamet haddinden çıkmasıdır. Fısk, İslam'da iki türlüdür. Birincisi, ameli fasıklıktır. İkincisi ise itikadi fasıklıktır. Ameli fasıklık kişinin büyük günahlardan herhangi birini işlemesiyle oluşacak olan şeydir. Yani bir insan şeriat nazarında büyük günah olarak belirlenmiş günahlardan herhangi birini işlerse o insan şeriat nazarında tövbe etmediği müddetçe fasıktır. Şimdi burada bu birinci kısım, ameli fısk. Sormamız gereken soru şudur. Büyük günah ne demektir? Büyük günah iki türlüdür. Bir, şeriatın onun büyük günah olduğuna nas kılmış olduğu günahlar vardır. Birinci sınıf günahlar, şeriatın onun büyük günah olduğuna nas kılmış olduğu günahlar vardır. Bunlar ne gibidir mesela? Bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın اِجْتَنِبُوا سَبْعَ الْمُوبِقَاتِ hadis-i şerifte varit olduğu gibi insanı helaka götüren yedi tane şeyden uzak durunuz diye. İşte içkidir, kumardır, iftiradır, zinadır vesaire. Bunlar nedir? Bunlar belli olan şeylerdir. Veyahut da mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediği gibi şüphesiz ki en büyük kebireler diye başlayan hadisler veyahut da ve benzeri. Bunlar şeriatın nas kılmış olduğu şeylerdir. Büyük günahlardır. Kebira lafzıyla varit olan veya helaka götürücü lafzıyla varit olan günahlar. Bunun dışında bir de şeriatın kendisine dünyada ve ahirette tehdit getirmiş olduğu günahlar kebire sınıfına girerler. Şirk seviyesine ulaşmadığı müddetçe. Çünkü eğer şeriatın dünyada ve ahirette kendisini tehdit ettiği veya azapla insanları korkuttuğu ameller şirk seviyesine gelmişse o şu anda bizim konumuz değildir. Onun hükmü apayrıdır. Biz onu bir önceki dersimizde anlattık. Öyle değil mi? Burada biz neyi söylüyoruz? İnsanı dinden çıkarmayan günahlar. İnsanı dinden çıkarmayan günahlardan kebire olanları yani büyük günah sınıfına girenleri insan işlerse fasık olur. Önce bir fasıkın ne olduğunu anlayacağız ki fasıkın arkasındaki namazın hükmünü ne yapabilelim? Anlayabilelim. Öyleyse büyük günah neymiş? Bir, şeriatın nasıl kılmış olduğu günahlar. İki, şeriatın dünyada ve ahirette kendisine tehdit ve azapla tehditte bulundu. Yani insanları onu yaptıkları takdirde dünyada ve ahirette, dünyada bir ceza, ukubet, ahirette ise bir azap ile tehdit etmiş olduğu günahlar buna dahildir. Tabi büyük günah nedir hakkında ihtilaflar var ama en racih olan, İbn Abbas'tan da varit olan, Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin ve muhakkik alimlerin tercih etmiş olduğu görüş nedir? Tercih etmiş olduğu görüş budur. Gene bunların içerisinden en makbul olan görüş nedir? Şeriatın koruduğu beş esasa bariz ve sarih bir şekilde zarar veren her şey büyük günahtır. Bu da kimindir? İz İbni Abdüsselam'ın tarifidir. Öyle mi? Büyük günah nedir? Büyük günah, şeriatın koruma altına almış olduğu din, akıl, din, can, mal, namus ve akıl. Bunlardan herhangi birine bariz ve sarih bir şekilde zarar veren her şey, bunlara mefsedet getiren her şey büyük günahtır. Ama dediğimiz gibi muhakkik alimlerin tercih etmiş olduğu hangisidir? Özellikle dünyada ukubet, ahirette ise bir azap veyahut da bir tehditle, insanların tehdit edilmiş olduğu günahlar büyük günahtır. İşte bunlardan birini işleyen insana ne diyoruz? Tövbe etmediği müddetçe ameli fasıktır diyoruz. Ameli fasıktır diyoruz. İtikattaki fasıklık nedir? İtikattaki fasıklık kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmayan, yani kitaba ve sünnete muhalif olan herhangi bir itikat ile itikatlanmasıdır. Herhangi bir inanış biçimi ile inanmasıdır. Kitaba ve sünnete muhalif olan herhangi bir inanış biçimi ile inanmasıdır. Buna da ne diyoruz? Buna da itikadi fasıklık diyoruz. Tabi itikadi fasıklık nedir? İtikadi fasıklık iki türlüdür. Bir, bazı yani itikadi fasıklıktan kastımız bid'at ehli olmaktır. Öyle değil mi? Bid'at ehli olmaktır. Bazı bid'atler vardır. Bid'atun mukeffiratundur. Yani sahibini küfre götüren bid'atlardır. Bunlar da nedir? Bunlar usulü dine muhalif olan, sonradan ortaya çıkmış olan itikat biçimleridir. Bunlar nedir? Bunlar bid'attır ve bunlar sahibini küfre götürür. İkincisi ise bid'atun gayru mukeffiratin. İnsanı küfre götürmeyen bid'attır. O da nedir? Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın döneminden sonra kitaba ve sünnete muhalif olarak çıkmış ama sahibini küfre götürmeyen bid'atlerdir. Sahibini küfre götürmeyen bid'atlerdir. Bu konulara inşallah ne yapacağız? Geleceğiz. Şimdi bizim konumuz nedir? İtikadi veya ameli anlamda fasık olan bir insanın arkasında namaz kılmanın hükmü nedir? Şimdi önce öyleyse neden başlayalım? Önce öyleyse fasıktan başlayalım. Ameli fasık. Ameli fasık dedik nedir? Büyük günahlardan birini işlemek suretiyle fasık olan bir insan. Mesela diyelim ki bunu şimdi pratiğe dökelim. Mesela büyük günahlar nedir? İşte diyelim ki nas kılınmış olanlara örnek verelim. İçki içen bir Müslüman var. Zina yapan bir Müslüman var diyelim mesela. Veyahut da işte hırsızlık yapan bir Müslüman var mesela. Ve bunun arkasında namaz kılmak caiz midir? Yoksa bunun arkasında namaz kılmak caiz değil midir? Veyahut da mesela diyelim ki günümüzün çokça yaygın olan şeylerinden işte sakalını kesen adamın arkasında namaz kılmak caiz midir? Mesela çünkü bu bir fısktır, öyle değil mi? Sigara içen adamın arkasında işte namaz kılmak caiz midir? Mesela faizli muamelelere girişen tüccarın, esnafın arkasında namaz kılmak caiz midir? Mesela bugünkü işleyeceğimiz konu nedir? İşleyeceğimiz konu şu anda budur. Yani ameli anlamda fasık olanların arkasında namazın hükmü. Birinci mesele, bu konuya girmeden önce, öncelikle ilk meselemiz mesuliyet sahibi olan insanların fasıkları insanlara imam olarak tayin etmesi kesinlikle caiz değildir. Ve bunu yapan insanlar kendileri Allah katında sorumlu duruma düşerler. Neden? Çünkü sorumlu olan insanlar, yani halifeler, valiler, komutanlar, emirler vesaire, bunlar insanların dini ve dünyevi maslahatlarını gözetmek ve onlara gelen mefsedetleri de def etmekle mükelleftirler. Şayet sözüne şeriatın itibar etmediği, sözüne itibar edilmediği için de Allah'la olan ilişkilerinde çok gevşek olan, hiç umursamaz olan bir adamın namaz gibi bir konuda da buna güvenmek ne olmaz? Güvenmek doğru olmaz. Durumu böyle olan bir insanı insanların başına imam tayin etmek bu ne değildir? Bu caiz değildir. Durumu böyle olan bir insanı başına tayin etmek insanların imam olarak caiz değildir. Ondan dolayı birinci sorumluluk kimin üzerinedir? Mesuliyet sahibi olan insanların üzerinedir. İkinci meselemiz ise arkasında namaz olur mu olmaz mı? Fasıkın arkasında namaz olur mu olmaz mı? Cumhur ulemaya göre kerahet ile beraber fasıkın arkasında namaz sahihtir. Kerahet ile beraber fasıkın arkasında namaz sahihtir. Niye? Çünkü kaidemizi koymuştuk, öyle değil mi? Kendi nefsinde namazı sahih olan bir adamın başkalarına da namaz kıldırması sahihtir. Çünkü kendi yapmış olduğu amel makbuldür. Büyük günah insanı din dairesinden çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Büyük günah insanın yaptığı ameli iptal ediyor mu? Etmiyor. Öyleyse bu adamın namazı nedir? Öyleyse bu adamın namazı sahihtir. Arkasında namaz kılan insanların da namazı nedir? Namazları sahihtir. Bu birinci genel kaidemiz ve bu kaidenin üzerine konuştuklarımız. Ayrıca demiş ki cumhur-u ulema, Resulullah aleyhissalatu vesselam İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste daha önce de geçti. يُصَلُّونَ لَكُمْ فَاِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَاِنْ أَخْتَأُوا فَلَكُمْ عَلَيْهِمْ. Onlar size namaz kıldırırlar. Şayet onlar isabet ederlerse sizin lehinizedir. Şayet onlar isabet etmezlerse sizin lehinize, onların lehinedir, onların aleyhinedir. Yine mesela Bukhari'de Osman radıyallahu anh fitne çıktığında ve fitneciler Osman radıyallahu anh'ın evini kuşatıp onu kuşatma altına aldıkları zaman Ubeydullah ibn Adi Hazreti Osman'ın yanına giriyor. Ve diyor ki ey imam, sen genel imamsın, yani büyük halifesin ama şu görmüş olduğun fitne imamı insanlara namaz kıldırıyor. Yani buradaki Hazreti Osman'a aslında bir şey var, sitem var. Yani sen neden çıkıp bize namaz kıldırmıyorsun veyahut da sen neden o adamı men edip sizden biri geçsin namaz kılsın demiyorsun da sen imam-ı ammesin, senin evinin etrafını çeviren, İslam'da fitne çıkaran bu grup başkanı insanlara namaz kıldırıyor diyor. O da diyor ki ey bu şahsa diyor, namaz diyor insanların yapmış olduğu en güzel ameldir. Namaz insanların yapmış olduğu en güzel ameldir. Eğer güzel yaparlarsa sen de onlarla beraber güzel yap. Eğer güzel yapmazlarsa sen onların kötülüklerinden içtinab et diyor. Sen onların kötülüklerinden içtinab et diyor. Yine biliyoruz ki İbni Ömer Haccac'ın arkasında namaz kılmıştır. Öyle mi? Yine İbn-i Mes'ud mesela içki içtiği sabit olan bir valinin arkasında namaz kılmıştır. İçki içtiği sabit olan bir valinin arkasında namaz kılmıştır. Hatta mesela İbn-i Hazm diyor ki sabit oldu ki sahabe İbn-i Ömer gibi, İbn-i Mes'ud gibi, Enes gibi sahabeler işte Haccac gibi ve benzeri valilerin arkasında namaz kıldılar ve bunlardan daha fasığı da yoktur diyor. Yani bunlardan daha fasık olan hiç kimse de yoktur ama bunların arkalarında ne yaptılar? Namaz kıldılar. İmam Ahmed'den nakledilen bir rivayette, bir de İmam Malik'ten de böyle bir rivayette bulunulmuş aynı zamanda. Fasıkın arkasında mutlak olarak namaz olmaz. Fasıkın arkasında namaz kılanın kıldığı namazı iade etmesi lazım demişler. Niye? Çünkü Sünen-i Ebu Davud'da ve başka hadis kaynaklarında kavmine imamlık yapan bir adam kıble cihetine düşülmüştür. Resulullah aleyhissalatu vesselam da bunu görmüştür. Kavmine imamlık yapan bir adam kıble cihetine tükürmüş ve Resulullah aleyhissalatu vesselam da bunu görmüştür. E tabi Resulullah aleyhissalatu vesselam o kavme demiştir ki la yusalla bikum, size namaz kıldırmasın bu adam. Yani bu size imam olan adam bundan sonra size namaz kıldırmasın. Daha sonra adam kavmine imamlık yapmak isteyince kavmi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü ona hatırlatıyorlar. Ve diyorlar ki bize imamlık yapamazsın. O da gelip bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorunca diyor ki inneke azeyte Allah'a ve Resulühu. Sen Allah'a ve Resulüne ne yaptın? Allah'a ve Resulüne şey ettin. Eziyet verdin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Buna dayanarak demişler ki arkasında namaz kılmak ne değildir? Arkasında namaz kılmak caiz değildir. Şimdi tabi bu konuyla alakalı cumhur ulemanın görüşü sahih olan görüştür. Cumhur ulemanın görüşü sahih olan görüştür. Neden? Çünkü birincisi şeriatın umumi naslarından kaide olarak çıkmıştır ki ameli kendi nefsinde sahihtir bu insanların. Ve eğer kendi amelleri kendi nefislerinde sahihse o zaman başkalarına da bunu kıldırmaları nedir? Başkalarına kıldırmaları da sahihtir. Yine aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi dini ondan en güzel öğrenen insanlar kendi dönemlerindeki fasıkların arkasında namazlarını kılmışlar ve bu konuda da şey yapmamışlardı, imtina eden olmamıştır. Öyle değil mi? İmtina eden, namaz kılmaktan imtina eden olmamıştır. Ha, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine gelince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu yani bu fiili yapmış olduğu dönemde bu te'diben o adamı edeplendirmek ve ondan başka birçok insanın imamlık yapma imkanı ve ihtimali olduğundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmış olabilir. Öyle değil mi? Hani nasların arasını cem etme imkanı varken en güzel şey nasların arasını ne yapmaktır? Cem etmektir. Ha şu söylenebilir zaten cumhur-u ulema fasıkın arkasında namaz kılın dememişlerdir. Bakın dikkat edin. Fasıkın arkasında namaz kılmanın kılınır mı kılınmaz mı konuşmuyoruz. Normalde kılınmamasının evla olduğunda ittifak vardır. Ama fasıkın arkasında namaz kılmak namazı iptal eder mi? Birinci mesele budur. Hayır, cumhur demiş ki namazı iptal etmez. Namaz sahihtir. İki, fasıkın arkasında namaz kılmadığımız zaman cuma, cemaat ve benzeri namazlar iptal olacaksa veya fitneye sebep olup daha büyük bir zarar getirecekse o zaman fasıkın arkasında kılınması lazım. Yoksa cumhur-u ulema ittifakla başka salih olan, sünni olan birinin arkasında namazı kılmak, ifa etmek imkanı varken fasıkın arkasında namaz kılmayı zaten ne yapmışlardır? Kerih görmüşlerdir. Sebebi nedir? Sebebi de şudur. Bu noktaya dikkat edelim inşallah. Sebebi de şudur. Çünkü fasık bir münker işleyen insandır. Ve İslam'a göre münker işleyen insana da itiraz etmek, onun münkerini inkar etmek Müslümanların üzerine vaciptir. Bundan dolayı arkasında başka namaz kılınacak biri varsa bu fiil Müslümanlara fasıkın fıskından daha büyük bir zarar getirmeyecekse, yani onun arkasında namazı terk etmek fasıkın fıskından daha büyük bir zarar getirmeyecekse onu zecr etmek için, onu te'dib etmek için onun arkasında namaz kılmayıp arkasında takva ehli olan birinin arkasında namaz kılmak nedir? Takva ehli birinin arkasında namaz kılmak daha evladır. Ama selefin döneminde olduğu gibi namazlar büyük camilerde ve tek bir yerde kılınıyorsa, bakın dikkat edin, o zaman adam fasıkın arkasında namaz kılmayacağım dese ne olacak? Cuma ve cemaatler iptal olacak. Öyle mi? Çünkü fasıklar kıldırıyor. İki, böyle bir amel o dönemde var olan haricilerin, yani İslam Müslümanları bölmeye çalışıp işte yönetime karşı ayaklandıran veya sahabenin tekfirine insanları davet eden insanlara prim olma ihtimali var. Yani bidat ehlinin buradan kendilerine pay çıkarıp bunu kullanma ihtimalleri var. Ondan dolayı bu nedir? Bu çok daha büyük bir zarardır. Bu çok daha büyük bir zarardır. Ki zaten mesela ile bir sonraki konuda gelecek. Abdullah İbni Zübeyr ve Necdetül Haruri denilen harici birer gün arayla namaz kıldırıyorlar insanlara. İbni Ömer hem bunların arkasında namaz kılıyor, hem Abdullah İbni Zübeyr'in hem de bu harici imamın arkasında namaz kılıyor. Daha sonra kendisine sorulduğu zaman diyor ki bizi namaza çağıranın arkasında biz namaz kılarız ama gelin Müslümanların kanını dökelim, işte kardeşlerinizin malını alalım, çalalım diyenlerin ise davetine icabet etmeyiz diyor. Burada İbni Ömer ne yapıyor aslında? Bir noktaya işaret ediyor. Yani zaten fitne var. Zaten Müslümanlar birbirini katlediyorlar. Yani daha henüz fitneler kapanmamış. Bir de bu tip fiillerle ne yapmayalım? Bu tip fiillerle iyice fırkalaşmaya sebep olmayalım diye İbni Ömer onlara bu şekilde yol gösteriyor. Ondan dolayı yani şeyi toparlayacak olursak, sözü toparlayacak olursak en sonda diyeceğiz ki Bir, fasıkın imam olarak tayin edilmesi sorumluların üzerine cürümdür. İki, fasıkın arkasında kılınan namaz sahihtir. Deliller buna şahitlik eder. Üç, fasıkın arkasında, fasıktan daha iyi birinin arkasında namaz kılmak varken fasıkın arkasında namaz kılmamak lazım. Ne için? Onun münkerine, onun günahına karşı çıktığımızı gösterebilmek için. Dört, şayet fasıkın arkasında namazı terk etmemiz onun fıskından daha büyük bir zarar getirecekse Müslümanların üzerine, o zaman ne yapmamız lazım? O zaman bizzat fasıkın arkasında namaz kılmamız lazım. Çünkü selef ne yapmıştır? Selef bu şekilde davranmıştır. Çünkü selef bu şekilde davranmıştır. Evet. İkincisi ise ameli anlamdaki değil itikadi anlamdaki fısktır. O da nedir? O da bid'attır. Yani kişinin herhangi bir bid'at itikadı ile itikatlanmasıdır. Kişinin herhangi bir bid'at itikadı ile itikatlanmasıdır. Bu da nedir? Kitaba ve sünnete ve selef-i salihinin anlayışına muhalif olan her türlü anlayış, her türlü itikat nedir? Bir bid'attır. Ve bizim konumuz da buna inananlardır. Şimdi selef öncelikle bid'at ehlini kısımlara ayırmışlar. Önce bunu bilelim. Yani birinci mesele nedir bu konuda? Budur. Selef bid'at ehlini kısımlara ayırmıştır. Birinci kısım bid'atı ile küfre girenler. Birinci kısım bid'atı ile küfre girenler. Bunlar mesela kim gibidir? Bunlar bütün sahabenin kafir olduğuna itikad eden, Ayşe annemizin zina yaptığına inanan, sahabenin dini gizlediğine inanan, Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğuna inanan rafiziler gibi mesela. Bu inanış biçimi sonradan çıkmıştır. Kitaba, sünnete ve selefin anlayışına muhaliftir. Ve bu şekil inananlar nedir? Bid'atları ile küfre giren insanlardır. Ceh ehli olan insanlar. Yani cehmiyenin hangi kısmını kastediyoruz? Allah'ın bütün sıfatlarını inkar eden, Allah'ın bütün sıfatlarını inkar eden, reddeden, kabul etmeyen ve imanın sadece kalpte bilgi olduğunu savunan ve bununla beraber Allah'ı bilen her mahlukun Müslüman olacağını, iman ehli olacağını söyleyen görüş, değil mi? Veyahut da Mu'tezile'nin hangi kolunu kastediyoruz? Kastettiğimiz kolu gulatul kaderiyedir mesela. Öyle değil mi? Kaderi olup da gulat olanlardır. Yani Allah'ın ilmini inkar edenler. Allah azze ve celle hiçbir cüz'iyatı bilmemiştir diyenler gibi. Mesela bunlar nedir? Hulul ve ittihad ehli gibi. Yani Allah azze ve celle'nin her şey olduğunu söyleyenler, her şeyin Allah olduğunu söyleyenler veya Allah'ın eşyalara, cisimlere, insanlara hulul ettiğine inanan küfür itikadı gibi mesela. Bunlar bu bir bid'attır ve bunlar bu bid'atlarıyla ne olmuşlardır? Bid'atlarıyla küfre girmişlerdir mesela. Demokrasi bid'atı gibi. Öyle değil mi? Kitaba ve sünnete muhalif İslam adına çıkan demokrasiyi söylüyoruz ha. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin anlayışına muhalif bir bid'attır. Sahipleri bunun nedir? Kafirdirler. Bunun sahipleri bu bid'atleri ile küfre girmişlerdir. İki, bid'at olup da sahibini küfre götürmeyen bid'atlar. Bid'at olup da sahibini küfre götürmeyen bid'atlar. Mesela buna örnek, aynı fırkalardan örnek verelim. Mesela rafizilerin içerisinde, tabi bunlara rafizi demek doğru değildir. Bunlar şiidir. Hazreti Ali, diğer sahabelerden daha üstün olduğuna inananlar. Yani ümmetin icmasına ne yapanlar? Muhalefet edenler. Veyahut da mesela Mu'tezile olup da ne yapanlar? Mu'tezile olup da Allah Azze ve Celle'nin bütün her şeyi bildiğini, ilmine inananlar. Allah Azze ve Celle'nin bunu yazdığına da aynı şekilde itikad edenler. Ama insanın kendi fiilini kendisinin yarattığını söyleyenler. Yani insan kendi fiilinin neydir? Kendi fiilinin sahibidir, sorumlusudur. Meşiyet konusunda problem yaşayanlar. Bakın biri kaderin aslını inkar etmiş. Birinci grup kimdi onlar? Allah'ın ilmini reddedenler. Allah olaylar olduktan sonra olayları bilir diyenler. Diğer grup ise ne yapmıştır? Diğer grup ise içindeki bir fer'i reddetmiştir mesela ve benzeri. Bunlar nedir? Bunlara örnek olarak söyleyebileceklerimiz. Bunlar bid'atleriyle küfre girmeyenlerdir. Bid'atleriyle küfre giren taifelerin arkasında namaz, onların namazları kendi nefsinde makbul olmadığı için, onların namazı kendi nefsinde makbul olmadığı için başkalarına kıldırmış oldukları namaz da sahih değildir. Yani öyleyse bizim birinci dersimizde anlattığımız ve kafirin arkasında namazla ilgili söylediklerimizin hepsi burada da geçerlidir. Ve selef bid'atıyla tekfir ettikleri taifelerin arkasında namazı kılmamışlardır. Kılmayı caiz görmemişlerdir. Mecburiyetten dolayı kılmak zorunda olduklarını da tekrardan iade etmişlerdir. Ne gibi mesela? İşte İmam El-Lelekai'nin Şerhu İtikadi Ehli Sünne vel Cemaa'da Ebu Yusuf'tan, yani Ebu Hanife'nin rahimahullah talebesi olan Ebu Yusuf'tan naklettiği Cehmi, Rafizi ve Kaderilerin arkasında ben namaz kılmam gibi. Yine Müdevvene'de İmam Malik'ten mesela nakledilmiştir. İmam Malik'e kaderi birinin arkasında, yani Allah'ın ilmini inkar eden birinin arkasında cuma namazı soruldu. Dedi ki kılma. Eğer nefsine korkundan dolayı kılarsan da onu iade et. Niye? Çünkü namaz sahih değildir. Hatta diyor öğlen olarak iade et. Yani cumayı onun arkasında kılma ama ondan korkarsan o zaman ne yap? O zaman cumayı şey yapabilirsin. Öğlen namazı olarak iade et. İmam Abdullah Sünnet kitabında Vekia'den, yani selefin büyük imamlarından, İmam Şafii'nin de hocası olan Vekia'den Cehmiye soruldu. Dedi ki arkalarında namaz kılınmaz. Yine İmam Ahmed'in oğlu Abdullah Yahya İbni Ma'in'de Sünnet kitabında Me'mun Kur'an mahluktur'u izhar ettikten sonra onun arkasında kıldığım her cumayı iade ettim diyor. Yahya İbni Ma'in İmam Ahmed'in arkadaşı olan, aynı dönemde yaşayan büyük hadis imamlarından, diyor ki ben Me'mun Kur'an mahluktur fitnesini izhar ettikten sonra kıldığım her cumayı ne yaptım? İade ettim. Öğlen namazı olarak iade etmişler. Yine Ebu Davud mesela Mesailinde İmam Ahmed'den cumayı kıldıranların cehmi olduğu zaman ne yapalım diyor. Ben iade ediyorum, sen de iade et diyor. Yani ben cehmi olanların arkasında cuma kıldığım zaman iade ediyorum, sen de iade et. Hakeza mesela Ebu Ya'la Tabakatul Hanabile'de İmam Ahmed'den bidat ehlinin arkasında namazı soruyorlar. Diyor ki cehmilerin ve hadisleri inkar edenlerin arkasında namaz kılınmaz. Cehmilerin ve hadisleri inkar edenlerin arkasında namaz kılınmaz. Bu ve benzeri nakiller, herhangi bir eski dönem, yani bu senetle beraber itikadı nakleden kitaplara döndüğümüz zaman bunlarla ilgili binlerce, yüzlerce selef imamlarından nakiller görüyoruz. Selef imamları tekfir etmiş oldukları bid'at taifelerinin arkasında namaz kılmamışlardır. Şayet hani bazıları, işte imamlar onları tekfir ediyorlardı ama gidiyorlardı arkalarında namaz da kılıyorlardı. Mesela ha, demek ki bunlar neydi? Onları tekfir etmiyorlardı. Mesela şimdi böyle bir sapık bir anlayış var. Şimdi biz biliyoruz ki örneğin imamlar bu insanları tekfir ediyorlardı. Bunların sözünün küfür olduğunu söylüyorlardı. Lakin dünyada hiç kimsenin kafir olmayacağına inanan muasır mürciye, ehli sünnet kalkanıyla gizlenen muasır mürciye bunu ne yapıyorlar? Bak imamlar ama gidip bunların arkasında ne yapıyorlardı? Namaz kılıyorlardı. Evet kılıyorlardı ama aynı namazları ne yapıyorlardı? İade ediyorlardı. Aynı namazları iade ediyorlardı. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi اَتَوَاسَوْ بِهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ طَغُونَ. Yani sizin bu mürciye ehlinin, cehmiyenin bugün imam kabul ettikleri, veliyül emir kabul ettikleri Arap tağutlar nasıl ki istihbaratlarıyla, polisleriyle, özellikle cumalara gelmeyen, özellikle mütedeyyin olmasına rağmen namazları camide imamlarla kılmayanları hapsedip işkence yapıyorlarsa, aynı o dönemdekiler de ne yapıyorlardı? Özellikle cumalarda, cumalara katılmayanları ya haricilikle itham ediyorlardı, ya yönetime karşı hurucla itham ediyorlardı, yani karşı çıkmayla itham ediyorlardı ve türlü türlü işkencelere tabi tutuyorlardı. Bundan dolayı imamlar kendi nefislerine korktuklarından dolayı veyahut da mesela bu şekilde iyice daha büyük fitneye, yani özellikle haricilerin fitnesi hala kaim olduğundan dolayı sebebiyet vermemek için kendileri namaz kılmışlar. Ama sarih bir şekilde namazın olmayacağını ve namazın iade edilmesi gerektiğini de ne yapmışlar? Belirtmişlerdir. Evet. Şayet kişinin bid'atı kendini küfre götürmeyen bid'atlardan olursa, öyleyse nedir? Öyleyse bunların arkasında namaz kılınabilir. Ama nedir? Selef yine ne demişler? Aynı fasıkların meselesinde olduğu gibi. Normalde arkasında namaz kılacağımız. Bir, yine aynı taksimatı burada da yapacağız. Aynı delillerden dolayı. Bir, mesul olanların bid'at ehlini Müslümanlara imam yapmaları caiz değildir. 2. Müslümanların arkasında namaz kılacakları sünni biri mevcutken gidip bid'at ehlinin arkasında namaz kılmaları ne değildir? Namaz kılmaları doğru değildir. Şayet kılarlarsa namazları sahihtir ama bu yapmış oldukları şey nedir? Yasaklanmıştır, doğru değildir. 3. Şayet Müslümanların bu bid'at ehlini bid'atlerinden geri durdurmak, onların bu münkerine inkar etmek adına arkalarında namazı terk etmeleri daha büyük bir münkere sebebiyet verecekse, o zaman bunların arkalarında namaz kılmak nedir? Arkalarında namaz kılmak evladır. Çünkü bunu da kim söylüyor? Mesela bunu selef imamları da söylüyor. Onların mezhebini tahkik ederken Şeyhülislam İbn Teymiye Minhacü's Sünne kitabında diyor ki, bakın dikkat edin buraya mesela. Burası önemli bir konudur çünkü. Günümüzü de çok ilgilendiren bir meseledir aynı zamanda. Diyor ki İbn Teymiye, bid'at ehlinin veya fısk ehlinin arkasında namazı terk etmek onların münkerine inkar etmek babındandır. Öyle değil mi? Hani biz onların arkasında namazı terk edelim. Namazı terk edelim. Onlar da belki bu şekilde bu yaptıkları fiilden geri dursunlar. Ne yapsınlar? O bid'atlerinden veya fısklarından tövbe etsinler. O zaman bu ne babındandır? Maslahat babındandır. Yani o Müslüman kişiyi üzerindeki yanlıştan döndürmek babındandır. Öyle mi? Öyle. İbn-i Teymiye diyor ki, Resulullah o zaman diyor burada maslahat ve mefsereti güzel şey etmek lazım, güzel ölçmek lazım. Mesela diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam bazı insanların kalbini İslam'a ısındırıp onların münkerlerinden geri çevirmek için onlara hecretmemiş, onlara bilakis fazladan mal vermiştir. Öyle değil mi? Mesela İslam'da müellefetül kulüp dediğimiz sınıf vardır. Resulullah aleyhissalatu vesselam müellefetül kulüp olan insanları onların işte tam İslam'a ısınmamaları ve İslam'dan uzak olmalarından dolayı hecretmek yerine bilakis onlara fazla fazla vermiştir ki kalpleri İslam'a ne olsun ısınsın. Mesela Sümame İbni Usar onu mescide bağladığı zaman ona çok iyi davranmıştır. Niye? Ta ki kalbi İslam'a ısınsın, Müslüman olsun. Safvan İbni Ümeyye mesela şey olduğu zaman daha henüz Müslüman olmadan önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapmıştır? Fazla fazla mal vermiştir. Ganimetten ta ki ne olsun kalbi İslam'a ısınsın diye. Öyleyse Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki burada bu makamda olan insanların bunu iyi gözetmesi lazım. Yani bizim bu adamın arkasında namazı terk etmemiz, onu iyice bid'atında kökleştirecek, fırkayı iyice genişletecek, arayı iyice bölecek ve uzaklaştıracaksa o zaman belki arkasında namaz kılmak daha evladır. Ta ki ona nasihat etme imkanı, onunla konuşma imkanı Müslüman için ne olsun, Müslüman için doksun diye. Ama yok, eğer diyelim ki bu iyice adamı bid'atında azgınlaştıracak, daha kötü bir duruma getirecekse o zaman namazı ne yapmamak lazım? Kılmamak lazım. Selef de ne yapmışlardır mesela? Örneğin dedik İbni Ömer, Necdetül Haruri'nin yani bir haricinin arkasında namaz kılmıştır. Bir haricinin arkasında namaz kılmıştır. Niye bunu yapmıştır? Çünkü zaten o dönemde sahabe birbirine girmiş. Zaten Müslümanların arasında kan dökülmüş. Zaten birileri arıyorlar ki bir yerden bir açık bulsunlar gene bir fitne kıvılcımını yaksınlar diye. Sahabe burada ne yapmıştır? Dikkatli davranmıştır. Öyleyse bu mesele nedir? Bu mesele çok önemlidir. Bakın bu mesele aynı zamanda menhece taalluk eden bir meseledir. Niye? Mesela birkaç tane Müslüman, 6-7 kişi bir yerde duruyor, oturuyorlar. Bir tane Müslümanın bir konuda bir yanlışı var. Kendi aralarında karar alıyorlar. Diyorlar ki biz bu adamın arkasında namaz kılmayacağız. Buna selam vermeyeceğiz. Yani hecrul mubtedi' dediğimiz şeyi yapıyorlar. Öyle mi? Ne oluyor akabinde? O adam gidiyor başka Müslümanların yanına. Başka Müslümanlar ona gayet güzel davranıyorlar, rahat davranıyorlar. Bu defa adamı ortamı terk ediyor. Bu ortama geliyor. Bir de adına gene devam ediyor. Bu tip şeyler ferdi karar verilebilecek veya şahsi karar verilebilecek olan şeylerden değildir. Ehil olan insanlar Şeyhülislam İbn Teymiye'nin dediği gibi maslahatı ve mefsedeti, çünkü bu mesele maslahat ve mefsedet üzerine mebni olan bir meseledir. Güzel tahkik edecek olan insanlar bu konuda karar verecekler ve umumi o bölgede bulunan Müslümanlar da buna ne yapacaklar? O bölgede bulunan Müslümanlar da umumi olarak buna riayet edecekler. Umumi olarak buna riayet edecekler. O bölgede bulunan Müslümanlar umumi olarak buna riayet edecekler. Evet. Şimdi o zaman bu noktadan yola çıkarak bu konumuzu özetlerken ne diyebiliriz? Seleften mesela birinci madde. Seleften bid'at ehli hakkında, bid'at ehlinin arkasında namaz hakkında farklı ve zıt iki görüş geldiğinde önümüze, bu selefin bu konuda ihtilaf ettiğini değil, arkasında namaz kılınır dediklerinin bid'atlerinden dolayı küfre girmeyen taife olduğu, arkasında namaz kılınmaz dediklerinin ise bid'atından dolayı küfre giren taife olduklarıdır. Tamam, bu birinci mesele. Niye? Çünkü aynı bid'at fırkasına müntesip olun da olup da tekfir edilenler var, tekfir edilmeyenler var. Mesela bugün bütün Hazreti Ali konusunda aşırı giden gruba biz ne diyoruz? Şia diyoruz. Öyle değil mi? Peki bütün Şia tekfir edilir mi? Bütün Şia tekfir edilmez. Mesela kendini Şia'ya nispet eden yüzlerce grup vardır. Bunların içerisinden hangisi tekfir edilir? Bunların içerisinden küfür itikat biçimiyle itikatlananlar tekfir edilir. Yani bir adam diyelim ki tüm konularda muvahhid, şirkten teberri etmiş bir insan. Diyor ki bana göre Hazreti Ali, Hazreti Osman'dan daha evlaydı, hilafete hak sahibiydi diye. Yani sahabenin icmasına muhalefet ediyor mesela diyelim. Şimdi bu adam bize göre nedir? Ehl-i sünnete göre ve sahabenin o günkü icmasına göre Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, sonra da Hazreti Ali'dir. Yani en eftal olan budur. Bu adamı küfre nispet eder miyiz? Biz küfre nispet etmeyiz. Ama ismi Şii'dir. Öyle değil mi? Buna ne deniyor? O grubun müsemması altına girdiği için buna Şii deniyor. Veyahut da kendisine Şiilik vardır denir mesela. Ondan dolayı selef bir bid'at fırkaları hakkında, aynı bid'at fırkası hakkında biri arkasından namaz kılınır, biri arkasından namaz kılınmaz gibi deliller geldiği zaman biz anlayacağız ki kılınmaz dedikleri bid'atıyla küfre girenlerdir. Bid'atıyla küfre girenlerdir. Kılınır dedikleri ise bid'atıyla ne yapanlardır? Bid'atıyla küfre girmeyenlerdir. İki, selef bir taifeye muayyen olarak kafir demiş, sonra bakmışız ki gitmiş arkalarında namaz kılmış mesela. Diyelim ki biz bunu gördük, ha bak işte burada selef aslında kimseyi tekfir etmemiş, sadece insanları korkutmuş değil. Selef bu namazı bunların arkasında kılmış, sonra da namazlarını ne yapmış? Namazlarını iade etmişler. Neden? Çünkü o dönemde bu cuma ve bazı toplu kılınan namazlardan uzak kalmak insanın başına çok büyük sıkıntılar getirdiğinden dolayı. 3. Bid'atıyla küfre girmeyen insanların arkasından namazı kılma veya namazı terk etme meselesi ehil olan insanlar tarafından tespit edilip ehil olan insanlar tarafından karar kılınması gereken meselelerdendir. Niye? Çünkü bu konu maslahat ve mefsedete mebnidir. Yanlış bir tespit ile daha kötü bir zarar, daha büyük bir mefsedete sebebiyet verilebilir. Bu inşallah buraya kadar anlatacağımız kısım. Allahu alem, herhalde yeterlidir. İnşallah kalan kısmımıza, kalan dersimize de bir sonraki dersimizde devam ederiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.